A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Piątek, minęła ósma. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. W programie trzecim czas na serwis Anna Kowalik-Brankat i Artur Ewertowski. Czy wojskowi będą mogli wylegitymować albo przeszukać podejrzanego? Na początek pytania o operację Horyzont i uprawnienia żołnierzy. Warszawa chce rozprawić się z sypialniami w pojazdach miejskiej komunikacji. Przepisy przyjęto, nie wiadomo tylko, kto ma pilnować ich przestrzegania. Nazywał go komunistą i chciał aresztować. W końcu dojdzie jednak do spotkania prezydenta Trumpa z burmistrzem Nowego Jorku. Wojsko ma odstraszać potencjalnych sabotażystów. Ruszyła operacja Horyzont, a to oznacza, że w miejscach, gdzie znajduje się tak zwana infrastruktura krytyczna, oprócz policji i służby ochrony kolei pojawią się patrole żołnierzy. Jakie uprawnienia będą mieć wojskowi, czy będą legitymować i prowadzić przeszukania? Te kwestie sprawdziła nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Działania wojska za każdym razem będą uzgadniane z MSWiA. Żołnierze będą działać podobnie jak w czasie COVID-u. Ma być to rola wspierająca dla funkcjonariuszy policji, wyjaśnia pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego, który przygotował założenia operacji Horyzont. Funkcjonariusz wykonuje te uprawnienia wynikające z ich mandatu, natomiast wojsko jest tylko wsparciem w takich bezpośrednich mieszanych patrolach. Ewentualne przeszukania czy legitymowanie podejrzanych osób będzie spoczywać na policji. To, jak przypomina rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, podstawowe zadanie tej formacji. Policja może w każdej chwili wylegitymować daną osobę, która zdaniem policji może stwarzać zagrożenie. Większość zadań wykonywanych przez armię ma mieć niejawny i skryty charakter. Nie zobaczymy za dnia wielu żołnierzy. Będą pracować pod osłoną nocy z wykorzystaniem noktowizji i dronów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To na ziemi, a w powietrzu nasi piloci F-16 od kilku miesięcy ćwiczą wspólnie z pilotami norweskich F-35. Samolotów najnowszej generacji, które w przyszłym roku zaczną trafiać do Polski. O ćwiczeniach z dowódcą eskadry lotniczej z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach pod pułkownikiem Wojciechem Kieczurem rozmawiał nasz reporter Maciej Szefer. My się od nich uczymy, jak działa właśnie piąta generacja. Oni od nas dowiadują się głównie tego, jak to wygląda na tej wschodniej flance NATO. Pan by chciał się przesiąść z F-16 do F-35? Miałem taką propozycję, ale zostaję na F-16. Plusem pod względem lotniczym samego latania na F-16 jest to, że my większość zadań i ćwiczeń musimy wykonać w powietrzu. F-35 niestety przez to, że ma dużo właśnie niejawnych systemów, sporą część będzie mogło wykonać jedynie na symulatorze. Dlatego lubię latać, więc zostałem na F-16. Pierwsza polska eskadra F-35 ma stacjonować w Łasku. Koniec wagonów sypialnych w metrze i kanap w tramwajach oraz autobusach. Rada Warszawy przyjęła nowe przepisy. Mają one rozwiązać problem osób pod wpływem alkoholu, które traktują pojazdy komunikacji miejskiej jak sypialnie. Są jednak pytania. Nie wiem, w jaki sposób chociażby taki zakaz miałby być realizowany i przez kogo. Zastanawia się radny Paweł Lech z Koalicji Obywatelskiej i dodaje. Jednak tego typu zakaz jest troszeczkę zbyt restrykcyjny, tak naprawdę nie mający możliwości być zrealizowany. Ostatecznie jednak 47 radnych było za zakazem, a 8 wstrzymało się od głosu. Przepisy zabraniają też trzymania plecaków na krzesłach w komunikacji miejskiej. Zmiany wejdą w życie za 2 tygodnie, czyli na początku grudnia. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,7 w Bangladeszu. Jego epicentrum znajdowało się około 40 km na wschód od stolicy kraju Dhaki. W Bangladeszu wstrząsy wywołały panikę. Mieszkańcy Dhaki wybiegali z domów, gdy budynki zaczęły się trząść. Według najnowszych doniesień zginęły co najmniej 3 osoby. Wstrząsy były odczuwalne również we wschodnich Stanach sąsiednich Indii. Po miesiącach wzajemnych ataków prezydent USA Donald Trump i burmistrz elekt Nowego Jorku Zoran Mamdani spotkają się w Białym Domu. Wynik tych rozmów może mieć ogromne konsekwencje dla największego miasta w Stanach Zjednoczonych. Trump nazywa Mamdaniego komunistą, groził mu aresztowaniem i zarzucał doprowadzenie Nowego Jorku do ruiny. Burmistrz elekt planuje spotkać się z prezydentem w Waszyngtonie, aby omówić kwestie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i programu dotyczącego dostępności, za którym głosowało ponad milion Nowojorczyków przed samym spotkaniem. Zoran Mamdani podkreśla: będę współpracował z każdym, kto może sprawić, że życie dla ponad 8 milionów ludzi Nowego Jorku stanie się bardziej dostępne. Mamy z prezydentem wiele rozbieżności, powinniśmy być jednak nieustępliwi, aby każde nasze spotkanie dało poczucie i szansę Nowojorczykom na lepszą przyszłość. Przedstawiciele Białego Domu nie poinformowali, czy dziennikarze będą mogli wejść do gabinetu walnego na jakąkolwiek część spotkania i żadna ze stron nie ujawniła, co będzie tematem spotkania. Potencjalnych tematów nie brakuje, w tym wcześniejszych gruźb Trumpa o wysłaniu Gwardii Narodowej do miasta i wstrzymaniu miliardów dolarów federalnego finansowania. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5,5 minuty po 8 w studiu Norbert Michalak. Albania będzie rywalem piłkarskiej reprezentacji Polski w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Spotkanie odbędzie się 26 marca w Polsce. Były reprezentant Polski Radosław Gilewicz podkreśla, że drużyna Jana Urbana czeka trudne zadanie. Obojętnie kogo byśmy nie wylosowali, z mojej perspektywy, to jest jedno spotkanie, tak? Czyli jedno spotkanie z Albanią. Gramy ją u siebie. Wiemy, jaki to jest niewygodny przeciwnik. Jakby były dwa spotkania, to ten rewanż, wiemy, na gorącym terenie byłoby trudno. Nawet te spotkanie, które 2 lata temu wygraliśmy, to nie byliśmy zdecydowanie drużyną lepszą, tylko mieliśmy swoje kłopoty. Dlatego trzeba z dużym szacunkiem, pokorą podejść do tego spotkania, bo ono już będzie bardzo trudne. Jeżeli biało-czerwoni wygrają, to w decydującym meczu zagrają z lepszym z pary Ukraina-Szwecja o awans na Mistrzostwa Świata. Kibice skoków narciarskich mogą mieć powody do zadowolenia. W norweskim Lillehammer rozpocznie się sezon Pucharu Świata. Sezon, po którym karierę zakończy 3-krotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Stoch przyznaje jednak, że na razie o tym nie myśli. Kiedyś tak sobie myślałem jeszcze kilka lat temu, jak to będzie, kiedy już podejmę tą decyzję, a zwłaszcza kiedy ogłaszają publicznie. Czy będę o tym myślał, czy będę się w stanie od tego odciąć? Otóż tak. Natomiast schemat zostaje ten sam. Ten sezon to jest po prostu kolejny w mojej karierze i będę to powtarzał. Mam nadzieję, a nawet głęboko w to wierzę, że pod wieloma względami ten sezon właśnie będzie wyjątkowy. Trening na skoczni w Lillehammer o 13.30, a o 16.00 konkurs drużyn mieszanych. W sobotę i niedzielę skoki indywidualne. Ekspresowe wyjazdowe zwycięstwo siatkarek Sokoła Mogilno. W meczu 7 kolejki Tauron Ligi Sokół pokonał zespół z Nowego Dworu Mazowieckiego 3-0. Najlepszą siatkarką meczu została wybrana atakująca gości Katarzyna Partyka, która zdobyła 21 punktów. Na pierwszym miejscu w tabeli Developers Rzeszów. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapomniane słowa, halo? Chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie starego słowa. Jak się kiedyś przychodziło na stołówkę studencką czy pracowniczą, to jak coś smakowało, to się brało repetę. To ja może powtórzę, że śnieg w wielu częściach Polski zdaje się być słowem zapomnianym. Dziś będzie sobie można je przypomnieć i odmieniać, a nie odmawiać przez wszystkie przypadki, zwłaszcza na Pomorzu, na Podhalu, na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, w województwie świętokrzyskim i na Mazowszu. Temperatury od -2 do 3. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Autopromocja. Kultowe polskie filmy z literackim komentarzem. Autorskie narracje do klasyków polskiego kina. Do niedzieli we Wrocławiu trwa Festiwal Korelacje, czyli jedyny w Polsce festiwal filmów z komentarzami mistrzów i mistrzyń słowa. Wśród narratorów i narratorek Matylda Damięcka z autorskim komentarzem do filmu Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego. Miasto nad rzeką jak z pocztówki. Czarno-biały, bezchmurny dzień. Google mówi, że to Toruń. Rejs. I jeszcze między innymi Łona, Sylwia Chudnik i Małgorzata Lebda. A już dziś specjalne wydanie programu Terra Cultura. Prosto z Wrocławia. Zapraszam, Agnieszka Obszańska. Autopromocja. 8:09. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. A ja mam takie słowo etola. No bo jak teraz w operze widzimy ludzi w dżinsach, to etoli nie uwidzimy ani dudu. Ani słychu, ani widu. Depeche Mode. Reach out, touch faith. Dzwonię w związku z tym ładnym dźwiękiem trąby słonia i zastanawiałem się, czy ten słoń trąbił po budkę, czy też capstrzyk. Takie stare słowo chyba wojskowe. Może nawet dałoby się jeszcze raz zatrąbić. Proszę pana, nie ma żadnego problemu. Czekamy na panią Annę Marię Żukowską, która zmierza do studia Trójki w oczekiwaniu nowy singiel Charlie XCX. I'd rather lay down in thorns. I'd rather drown in a stream. I'd rather light myself on fire. I'd rather wear all these scars. I'd rather watch my skin bleed in the eye of your storm. It's a breaking of my heart. The chains are left. Kwadrans po ósmej, to była Charlie, a przed nami rozmowa o sprawach bardzo ważnych. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Nowej Lewicy, Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych. Witam panią. Dzień dobry państwu. Dzisiaj zaczyna się wojskowa operacja Horyzont. 10 tysięcy żołnierzy będzie pilnować infrastruktury krytycznej, czyli między innymi torów, które ostatnio były wysadzone przez dywersantów na trasie Warszawa-Lublin. Co będą mogli robić ci żołnierze? Czy oni będą legitymować podejrzane osoby? Będą na pewno patrolować i zwracać uwagę na wszystkie elementy, które mogą być potencjalnie zagrożeniem, na zachowania osób, które mogą być podejrzane. I tak będą mogły ewentualnie dokonywać czy to legitymacji, czy to po prostu podchodzić do takich osób, no albo w jakiejś takiej krytycznej sytuacji po prostu reagować siłowo. Już ponad 70 osób ma zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji w Polsce. Czy władze Polski rozmawiały z władzami Ukrainy o tym, że informacje takie jak wyroki dla dywersantów, tak jak mieliśmy tutaj do czynienia z mężczyzną, który według służb odpowiada za ten akt dywersji na linii Warszawa-Lublin, że on miał wyrok wcześniej za podobne działania w Ukrainie i polskie władze, Polska Straż Graniczna o tym nie wiedziały. Nie wiem, czy rozmawiały, natomiast to nie jest tak, że przy przejściu granicznym, kiedy jesteśmy legitymowani, tak samo Ukraińcy, którzy chcą przekroczyć granicę na naszą stronę, że jest dostęp Straży Granicznej do rejestru karnego danego kraju. No to tak nie działa. Więc ale powinien być, jeśli mężczyzna był skazany w Ukrainie, uciekł na Białoruś no i jest pewnie poszukiwany do odsiedzenia wyroku, czy do odbycia kary, to powinna być taki przepływ informacji. Co między... do zasady, nie ma zakazu przekraczania granicy dla osób, które są skazane jakimś wyrokiem. Natomiast jeżeli akurat dotyczyłoby to konkretnie sprawy związanej z dywersją, to wtedy myślę, że Ukraina powinna wprowadzić takie mechanizmy, które umożliwią naszej Straży Granicznej dostęp do tego typu informacji i odmowy wjazdu dla osób, które za takie konkretnie czyny zostały skazane. Mamy najnowszy sondaż Ibrisu dla Onetu. Lewica 7%. Rośniecie? Wydaje mi się, że ten poziom jest dosyć stały już od jakiegoś czasu. To jest właśnie około 7-8%. Ale pani jest zadowolona z takiego wyniku? Bo tutaj widać, że Koalicja Obywatelska, która prowadzi w sondażu, wysysa swoich współkoalicjantów. Polska 2050, 0,7% poparcia. No więc biorąc pod uwagę ten kontekst oraz ten, że jest jeszcze druga partia lewicowa, która też ma jakieś procenty poparcia, tak, jestem zadowolona. Partia Razem 3,6, PSL 3,9, co oznacza, że te wszystkie mniejsze partie są pod progiem. Czy decyzje Włodzimierza Czarzastego jako marszałka Sejmu, czyli zakaz alkoholu, sprzedaży alkoholu w kompleksie sejmowym, to się pani podoba? Jak najbardziej. Uważam, że to są jasne, stanowcze, konsekwentne decyzje podjęte następnego dnia po objęciu funkcji marszałka, więc widzę, że pan marszałek jest zdecydowany i zdeterminowany, żeby takie decyzje, które to były oczekiwane przez opinię publiczną, wiemy to z różnych badań, podjął je i myślę, że tutaj pokazał, że że wystarczyło po prostu podpisać takie zarządzenie. Nie trzeba było deliberować nad tym miesiącami. A dlaczego Szymon Hołownia nie podpisał takiego zarządzenia? Nie wiem tego. Źle, że nie podpisał? No, mogło to się wydarzyć po prostu wcześniej, tak. I rozliczanie kilometrówek ma się zmienić od 1 stycznia. Jakie będą zasady teraz? Nie wiem. Rozpatrujemy chyba z 5 możliwości, które miałoby to uregulować. I uważam, że to jest w interesie wszystkich, po to, żebyśmy nie musieli być odpytywani co roku i, nie wiem, świecić oczami za coś, co wydaje się niejasne, bo takie są zasady rozliczania, ale wcale nie jest tak, że ktoś źle to rozlicza, tylko po prostu od lat przyjęta jest zasada taka deklaratywna i myślę, że po prostu trzeba ją zmienić. Trzeba, bo do tej pory było tak, że właściwie posłowie mogli dostawać 3000 zł miesięcznie na przejazdy i nie musieli udokumentować tego, że gdziekolwiek jeździli, czyli paragon ze stacji benzynowej tankowałem i się rozliczam. To jest jedna z możliwości. Też pewnie niedoskonała, bo się pewnie pojawią zarzuty, no ale paragon, można od kogo wziąć paragon. No, na pewno będzie lepiej, jeżeli to będzie bardziej szczegółowo uregulowane niż jest w tej chwili. Media ujawniły 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy. Plan przygotowany przez administrację Donalda Trumpa we współpracy z przedstawicielami Władimira Putina. Między innymi Rosja bierze Krym i Donbas, co oznacza utratę zabezpieczeń różnego rodzaju, które były budowane przez wiele lat przez Ukraińców, umocnień, fortyfikacji. Jeszcze jest redukcja sił zbrojnych Ukrainy z 1 miliona żołnierzy do 600 tysięcy, czyli niemal o połowę. To jest dobry plan? To się na pierwszy rzut oka wydaje planem, z którym po prostu przyjechał Putin. Bo to są jego postulaty, jego żądania, bardzo osłabiające Ukrainę i myślę, że Ukraina nie zgodzi się na takie rozwiązanie. Po pierwsze dotyczy to jej integralności terytorialnej. O tym Ukraina mówiła już od wielu lat, że nie ma na to zgody, żeby po prostu stwierdzać, że odgórnie, że część jej terytorium po prostu przepada, nie ma, że tyle lat walczyła, a tych terytoriów nie będzie miała. Druga kwestia to jest właśnie bardzo też niebezpieczne, czyli zapowiedź, że Ukraina ma być właściwie rozbrojona. Czyli jak za kolejne parę lat Rosję znajdzie pomysł, żeby jednak znowu zaatakować Ukrainę, to będzie ona wtedy zupełnie bezbronna. Myślę, że to nie jest plan, który może być zaakceptowany. W tym planie ujawnionym między innymi przez ukraińskie media są bardzo szczegółowe zapisy. Na przykład zakaz używania w arsenale militarnym Ukrainy dronów dalekiego zasięgu i pocisków manewrujących, dzięki którym dzisiaj Ukraina jest w stanie w ogóle walczyć, może przenosić działania wojenne na terytorium wroga, agresora. To powinny być takie zapisy? Nie, no tak jak powiedziałam, ja uważam, że to jest po prostu kalka z tego, z czym co wysłał, nie wiem, mailem Władimir Putin. I myślę, że to nie jest do zaakceptowania, bo w żadne obietnice Rosji, że nie, my tu już będziemy gołąbkami pokoju, nie można wierzyć, bo przecież był Krym, a po Krymie wydarzyła się już pełnoskalowa wojna, więc nie jestem przekonana, że w ogóle ten plan ma szansę powodzenia, że Ukraina się na niego zgodzi i nie powinna się na niego zgadzać, dlatego że jest dla niej zupełnie, że jest wielkim, wielkim ryzykiem na przyszłość. A jak się pani podoba to, że w tym napisaniu tego planu nie uczestniczyła ani Polska, ani Unia Europejska? Mimo, że dotyczy tam zarówno finansowych zobowiązań Unii Europejskiej wobec Ukrainy na odbudowę. No, po pierwsze, to jest plan, który dotyczy państwa, które jest w stanie wojny. I to państwo, które zostało zaatakowane, ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji, jaki traktat pokojowy podpisze. I to ono się zobowiązuje w swoim imieniu. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby, nie wiem, Ukraina zobowiązywała się w imieniu na przykład Unii Europejskiej do czegokolwiek. Unia Europejska może zrobić to dobrowolnie w ramach, nie wiem, swojego jakiegoś traktatu, który przyjmie. Natomiast nie znajdzie się to w umowie między Ukrainą a Rosją. Po prostu Unia Europejska ani Polska nie są stroną. Ale czy to jest tak, że prezydent Ameryki Donald Trump właściwie rozmawia o tym, jak ma wyglądać plan pokojowy z agresorem, a nie z ofiarą tej napaści? Tak właśnie to wygląda, dlatego właśnie ten projekt jest projektem, który jest dogodny dla Rosji, a bardzo niekorzystny dla Ukrainy. Jak pani to odbiera, że jest brak rozmów na razie z Wołodymyrem Zełenskim? Widzieliśmy próby takich rozmów. One nie były zbyt fortunne. To znaczy nie ma chemii między Zełenskim a Trumpem. Trump podejmuje kolejną próbę, bo uwierzył w swoją potęgę taką, że może spowodować pokój, może nie na świecie, ale przynajmniej między tymi dwoma krajami, ale bez udział tych reprezentantów tych krajów. Nie da się tego zrobić. To już nie są czasy Jałty, że sobie spotykają się prezydenci czterech największych potęg światowych i w imieniu innych krajów będą decydować, na jakich warunkach zostanie zawarty pokój. To już się nie powtórzy, a myślę, że prezydent Trump żyje trochę w takich latach 40. jeszcze powojennych, kiedy Ameryka mogła to zrobić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Żegnamy się z słuchaczami radiowej Trójki. Przechodzimy już na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Będziemy rozmawiać o tym, że prokuratura chce zabezpieczyć majątek Zbigniewa Ziobry. Zapraszamy do reklamy.

wewnętrznymi powierzchniami do siebie, podobnie jak przy wyciskaniu sera. 8:30. Ręce złożone w małdrzyk ma Anna Kowalik-Brankati. Ale usta otwarte. Sypnęło śniegiem na południu Polski. To progłosił w Tatrach drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Warunki turystyczne są bardzo trudne. Rano w Zakopanem leżało około 20 cm świeżego śniegu, którego cały czas przybywa. Na Kasprowym Wierchu są 24 cm śniegu i minus 9 stopni. Teraz najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory z wynikiem ponad 31%. PiS ma drugie miejsce i ponad 27,5% poparcia. Kolejne miejsca zajęły Konfederacja 14%, Konfederacja Korony Polskiej ponad 7% oraz Lewica 7%. I do tego wyniku odniosła się w Bezuników, rozmowie politycznej w Trójce, posłanka Anna Maria Żukowska z Lewicy. Wydaje mi się, że ten poziom jest dosyć stały już od jakiegoś czasu. To jest właśnie około 7-8%. Tak, jestem zadowolona. Poniżej progu wyborczego jest PSL, Partia Razem i Polska 2050. Sondaż zrobił Ibris dla Onetu. Za rekordowe blisko 45 milionów dolarów poszedł na aukcji w Nowym Jorku autoportret Fridy Kahlo. Cena końcowa przekroczyła o 1000 razy sumę, jaką zapłacono za obraz podczas pierwszej sprzedaży w 1980 roku. Surrealistyczny autoportret pod tytułem Sen powstał w 1940 roku. Przedstawia śpiącą na łóżku kobietę i obłożony dynamitem szkielet. Powyżej pełny serwis Trójki o 9:00. Szkielet powyżej, przypomnę, otwierając usta. Halo? Dzień dobry. Iza z tej strony, z okolic Radomska. A propos zapomnianych słów. Moja babcia miała takie słowo, które było używane dawno temu u nas w rejonie. Nazywało się lastryka. Lastryka to nie jest nic innego jak latarka. Do tej pory używamy tylko i wyłącznie już niestety słowa latarka, ale ta lastryka gdzieś tak sentymentalnie zapadła nam w pamięci. Podejrzewam, że to był czujnik bezpiecznego cofania, co słyszeliśmy w tle. W Radomsku dziś będzie minus 1 i bez śniegu. A teraz będzie ładna piosenka za to. You can sleep forever. Still, you will be tired. You can stay as cold as stone. Still, you won't find peace. With you, I feel I'm the me leading the blind. With you, I feel I'm just spending wasted time. Słów obecnie, których na przykład używała moja babcia, gdy byłem jeszcze młodzieńcem, przyprowadzałem do domu tam powiedzmy swoje dziewczyny, ona je nazywała góry i zawsze mówiła po prostu, że to znowu następną górę prowadziłeś. A pamiętasz, Misiek, do Michała Jakubika mówię, Marek Niedźwiecki zawsze mówił, ale ze mnie guła. Jestem południowej części województwa łódzkiego i u nas się mówi Jak się idzie na ukos, to się mówi na siagę. Na siagę po prostu. To Faithless i Dido. Dzisiaj po 19 na naszej antenie lista przebojów. To będzie pierwszej trójki notowanie 80. Bardzo jestem ciekaw, jak sobie poradzi jedna z najlepszych piosenek ostatnich miesięcy. Przed tygodniem debiutowała na 22. Poproszę skrzypce. Wspaniale to brzmi, a przypomnę, że Jimmy Fallon zrobił to dla nas wszystkich. I just want to make sure I'm saying your name right, right? Okay. Rosalia. Not bad. Oh. No, really, no, actually not bad. Okay. Because usually people I see here that they, you don't really roll the R's so much, no? Wow, you just really rolled. Like, yeah. Yeah. Rosalia. Rosalia. A teraz dwie inne panie. Jak się starzeć bez godności? Witamy serdecznie, nazywamy się Magdalena Grzebałkowska i... Ojej, Ewa Winnicka. I niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i... Sztywność kolan. Brawo, Ewo. To jest taki test, czy jeszcze tutaj jesteś z nami. Piszcie do nas, proszę Państwa, na adres bezgodności@polskieradio.pl. Kochamy Wasze listy, odpowiadamy na nie i bardzo dziękujemy za te, co już przyszły. I teraz list od pani Anet. Mój 17-letni syn nie chce spędzać ze mną czasu, co robić. No i całe szczęście, pani Aneto. To znaczy, że zrobiła pani dobrą robotę i pani syn zaczyna swoje własne życie i się od pani odpępnia. Oczywiście, chyba że pani syn jest teraz członkiem lub członkinią organizacji przestępczej jakiejś, albo jest częścią sieci sprzedającej narkotyki w szkołach dla młodszych dzieci, to wtedy faktycznie należałoby się tym martwić. Ale Ewo, z życia, czyli z filmów, wiemy, że im bardziej ktoś jest w organizacji przestępczej, tym bardziej kocha swoją matkę. Spójrz na te wszystkie filmy o mafii, że przecież o włoskiej mafii w Nowym Jorku, oni zawsze idą do mamy i gotują makaron. Prawda? Pastę dla swoich kolegów i kluski po warszawsku ale się mówi. Pani napisała nie po włosku, tylko po polsku, ale sugeruje, że jeżeli nie spędza czasu, czyli jakby nie jest w organizacji przestępczej. Tak, można taki wniosek wysnuć. Tak, proste. Jak pani nie spojrzy, to jest w porządku. Tak, tak. I Ewo, jak zawsze trzeba z życia też opowiedzieć przykład, jak u ciebie wyglądało to? Miałaś kiedyś syna 17-letniego i będziesz miała 17-letniego. No więc właśnie w tym kontekście organizacji przestępczej wydaje mi się, że mój syn może być członkiem, przynajmniej starszy jakiejś organizacji, ponieważ lubi spędzać ze mną czas i na przykład dużo ze mną rozmawia. Ale on teraz już nie ma 17 lat. No właśnie, może już ma taki 3-letni staż. Ale jak miał 17, to lubił spędzać z tobą czas? Mniej. Wtedy nie był jeszcze. No to widzisz, wtedy jeszcze nie był. A młodszy jest chyba teraz w takim wieku, że jeszcze nie wie, co by chciał. Jak się starzeć bez godności. Ale ty byłaś taką matką, wychodzisz, znaczy, że nie kochasz mamy, tak? Czy taką matką, synu, zostań ze mną, dam ci stówę. Jak to jest? Jak przytrzymać dziecko przy sobie? Porada dla pani Anety. Ja myślę, że próbowałam wiedzieć, gdzie moje dziecko idzie. I na przykład była taka sytuacja, kiedy pierwszy raz syn mój powiedział, że idzie na ulicę zaczynającą się na N. Nie chcę tutaj jakby, bo mogę się pomylić w tej chwili w numerze. I podał numer tego miejsca, po to, żebym wiedziała, gdzie on jest, gdzie jest ta prywatka, taka jedna z pierwszych prywatek, czy co, przed 18, to były po prostu właśnie 17. I podał mi adres ulicy i ja to sprawdziłam, bo ja pomyślałam sobie, że no chciałabym kochaj i kontroluj. Tak, kochaj i kontroluj. I było to w środku lasu kabackiego zresztą, to miejsce. I zrobiłam takie piekło, to znaczy zadzwoniłam do wszystkich matek, o których wiedziałam, że ich dzieci będą na tej imprezie, że wszyscy by pojechaliśmy szukać dzieci już o godzinie 22, robiąc im potworny wstyd. I powiem ci, że to był już ostatni moment, kiedy uzyskałam taką randomową odpowiedź, że jestem na... No, dobra, była to Nowo-Ursynowska. Czyli tam, on cię 152. Czy powiedział jakąś randomową... Przypadkową. Znaczy, przepraszam, tak. Tak, jesteśmy w polskim radiu, a nie zagranicznym. Nie zagranicznym, tak. Przepraszam Państwa. To, no to widzisz, no po prostu to u mnie wszystko było... Ale to jest wspaniała w ogóle porada, pani Aneto. Proszę śledzić swoje dziecko, jechać za nim na imprezę i bardzo już nie będzie chciał spędzać z panią czasu. Moja przyjaciółka Magda Wiśniewska, pozdrawiam ją serdecznie, kiedyś zawiozła swojemu synowi i synowi przyjaciółki razem z tą przyjaciółką pojechały do klubu nocnego w Sopocie, gdzie syn 18-letni właśnie był w trakcie zawiązywania związku na całe życie, bo było zimno i one uznały, że synowie muszą szaliki. I wparowały do tego klubu, pokonały ochroniarza i podeszły do baru, gdzie już właśnie miłość kwitła i powiedziały, chłopcy, zapomnieliście szalików. Albo kanapki, wyobrażasz sobie. Syneczku, bo tu jest drogo. Tak, albo możesz być, jakbyś był głodny, to tutaj proszę. Tak. Ale też chciałbyśmy pani powiedzieć, że ma pani teraz dużo wolnego czasu i teraz, gdyby pani mogła wziąć jakiś magazyn dla seniorów, czy też dla osób dojrzałych, no pani wie, że teraz jest szeroka oferta dla osób, których cierpią na syndrom opuszczonego gniazda. No nie wiem, można na przykład pójść na kurs wykrawania zwierząt z warzyw. Ptaków, bo jak gniazdo opuszczone, to proponujemy wykrawać gołębia. I wsadza się do gniazda. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Wszystkie odcinki Jak się starzeć bez godności do odsłuchania na podcasty polskieradio.pl. Jak słyszę, dzisiaj w audycji rozmawiamy o nieużywanych albo zaginionych słowach, tak, dobrze myślę? No to ja tak nieco przewrotnie powiedziałbym, że polecam wszystkich uwadze słowo zgoda może nam się przydać. Powinniśmy chyba je często powtarzać. Pełna zgoda. Give it a try, pull it together, don't cry, cause you're a big boy now, you're doing big boy things, you're gonna learn to fly, the shoulder, you still act the same. But you're a lot older, with great big limbs, 10,000 feet. It's safe to say the move to make was crystal clear. Eating up the clock, wasting the day, while the opposition is feasting away. Follow the leader, blind in faith. His head is pointed the right way. Underachievers, hide your face. We're gonna ride this thing to space. To Space to jest nowy, świetny singiel Kings of Leon, a to jest kolejny telefon. Ze Ściany Wschodniej dzwonię. Moja teściowa kiedyś używała takiego pięknego określenia ludzianny. Bardzo mi się ten termin podoba i oby między ludźmi właśnie takie relacje były. Czekam na całą płytę, na razie epka Kings of Leon w najlepszej formie od lat. Moim zdaniem, dodam, prywatnym. 13 minut do 9, no to czas na wielki finał. Ależ będzie smakowicie. Włącz trójkę i rób co chcesz. Miętę do pomidorów Zbigniew Oleksiejuk czuł od zawsze. Dzieciństwo, moja babcia sadziła pomidory, nie? Moja mama, nie? Ale to był... 30 lat temu dostał od znajomego nasiona. Wyjątkowe, bo bardzo wiekowej odmiany pomidorów. To on to już uprawiał kupę lat, od wojny. To wystarczy 5 nasionek wziąć i ona sobie już wszystko rozhodować, nie? Pan Zbigniew wie, co mówi, bo rozhodował. W foliowym tunelu każdego roku wyrastają olbrzymy. Do 2,5 kilo i jeden pomidor. 2,5 kilograma. Tak, takie duże rosną. Tylko trzeba wiedzieć, jak je uprawiać, bo on musi dostać jeść. A co najbardziej lubią jeść pomidory? Ja mam taki obornik krowięcy, 5-letni. I on już tak został przez dżownicę przerobiony, że on jest jak masło. Wielkie, czerwoniutkie pomidory z własnego ogrodu. Pan Zbigniew je tylko takie. W sprawie tych sklepowych ma mocno ugruntowane stanowisko. Chemia, wszystko na bacie rośnie. Ma pan ściągnięte z zachodu, te pomidory są zbuntowane genetycznie. Wszystko skóra gruba. Weźmie go pan posadzi, to są takie twarde, że nie idzie tego zjeść. A te własne? One są bardzo smaczne. Takie słodkie, jak mówię panu, słodkie. Bo to są nasze polskie oceany. Wolę serca są jedne malinowe, drugie. Pan kroi to jak szynką. On to jest mięsny pomidor. Takich pomidorów się bardzo cieniutką skórkę mają. Są soczyste, bardzo słodkie. Ale to nie jest tak hop-siup. Nawet przy uprawie pomidorów trzeba się napocić. W namiocie było 50 stopni temperatury. No był szok, termometry popękały. Ale żeby poczuć ten ich świeży miąższ, warto. Wie pan, jaka to jest przyjemność, jak się posadzi z nasionka, on wykiełkuje i zaczyna rosnąć, potem go się przepikuje do... Jak dbać o pomidory, pan Zbigniew mógłby opowiadać tydzień. Co trzeba, co należy, czego się nie powinno i czego pod żadnym pozorem nie wolno. I widzi pan, jak zaczynają rosnąć, są pół metra, metr, dwa. Zbigniew Oleksiejuk dzierży rekord Polski w kategorii najwyższy pomidor z wynikiem 4 metry 92 centymetry. Ale po oficjalnych pomiarach jeszcze podrósł. 5 metrów wysokości miał. Z pomidorów można zrobić wiele obłędnych dań, ale pan Zbyszek najbardziej lubi... Zerwę sobie, przypuśćmy, pomidora czy w poli, czy z gruntu, położę go na talerz, rozkroję, to samemu się szczerze zjeść, on taki dobry. Mój człowiek. W pomidorowym szaje był Michał Jędrkowiak. Przypomnę adres rupcochcesz@polskieradio.pl. Proszę się zgłaszać. To co? To czas się pożegnać. Ostatnie 3 godziny spędziliśmy wspólnie. Monika Gosławska, Darek Pieruk, Michał Jakubik i Michał Nogaś. Dziękujemy. Polecamy się za tydzień o tej samej porze. Po 9:00 ekonomia. A ja mówię tradycyjnie pa pa. Zapraszamy do reklamy.